Is er iemand die snel kan fietsen naar de Rebel Base? Is daar nog iemand van? Frederik Hendrikstraat. Ja, het is op zich 10 minuutjes fietsen. Ja. Oké, dat doe ik wel. Ik doe het. Ik kan maar hard fietsen. Is er een sleutel? Een klein half uur. Ik weet niet, of er iemand is. Nee. Heb jij een sleutel? Nee. Is het de XR-Rebel Base? Ja? Ja, maar dan is de deur ook niet open, of wel? Wil je even kijken? Of iemand die daar is, die misschien zin heeft om hierheen te komen? Dat zou nog sneller zijn. Ik kan beter even bellen. Oké, ja, dat gaat nu gebeuren. Oké, nou, sorry voor het misverstand. Nou, dat kan gebeuren. Ja, ook ligt ook vast bij mij. Maar anyway, bekertjes. Heb ik. Kijk. Yeah. Nou, dan doen we het even, zeg maar, a cappella. Laten we misschien eerst